Mavanga mazintumwa. Mavanga kapukia ntete. Tata Théophile, munkandami wa ntete, munu yavuvila mambu mamonso na mavanga, yemalonga Yesu tuka mbadukulu. Na te ye mulumbu kikatombula kuzulu. Tegila katombula kuzulu, Yesu wasikirikisa mululendo lwa mpeve ya nlongo, zintumwa zikasola. Mumakuma ya mabilumbu, landla mfuilwandi, Yesu akisonga kwa bau munzira za zingi, pasivo balembwa kala keti keti, voyandi wena wa moyo. Yandi wabamunikina, iwabakamba mambu makimfumu kia nzambi. Lumbu kimosi, yani bukakala dianga yao, wabasikidikisa mambu mama. Kalukatu kandi mumbanza Yerusalemiko, kansi luvingi la nkailuu ya lutela, nkailuo wawasilase. Kadiyowa ni waboti kamumaza, kansi kalumbu vya bingi kobisidi, beno lunabotu kwa mumpeve ya longo. Minlongu kiu miakuta kanavaki mosi ye Yesu, miau mianyuvula. Mfumu, ngai muntangu yai, unavutu kavana kimfumu kwa bana ba Isaeli. Yesu wabavutu dila. Diojo kadiambu dieno komuza ya ntangu yeloku labia zenga se mulule ndolwandi. Kansi beno lunatambu la ngolo. Mpeve ya longo bu inakulu mukava beno. Ye beno lunakala mbangi zami, lunakumpo vila mumbanza Yerusalemi, muzunga kia Yuda kia kio, kia Samalia, na teye kuna nsuka za ntoto. Bukamana kamba mambu momo, Yesu atombu la kuzulu muntangu ibakala kuntalanga. Mboki matuti mamfuka, yekamoni kadiaka mumeso mauko. Ba ubu bakala tatamananga mutala kuzulu kwa tombu ka Yesu. Buna babakala bole bavuata binkuti bya mpembe, tumukwiza tela malukufi yebao. Yeba kubatela. Beno bisingalini, bila nkilu tela meneye tala tintungunu kuzulu. Yesu ndiye ulumweni katulu kwa beno yetombo lukuzulu. Yandi unavutu kila bonzo bulumweni kendele kuzulu. Buna, minlongu ki miavutuka ku Yerusalemi, tuka ku mongo ubo kuduluanga, mongo wantimia olive. Tuka mongo wowo, yembanza Yerusalemi, vakala tezo kia kilometa kimosi muntatuki. Bubaluaka ku Yerusalemi, bao batombu kakusukudia kuzulu, kubakala toma vuandanga. Bao bakala, Petelo, Yohani, Yakobi ye Andele, Filipo ye Toma, Bartolomayi ye Matai, Yakobi mwana Alafai, Simoni Musinsi, ye Yuda mwana Yakobi. Tangu za zingi, bao bakala kutakananga musambila bonso fikabu. Vakimosi ye bakento, ye mali yanguli ya Yesu, ye zimpangiza Yesu. Lumu kimosi muntangu yina, minkwe kisemi akuta kana tezo kia nkama mosi ye makumole. Petero watela mabakati kwao ye wabakamba. Bampangi, masonu kwa manzambi makama mpeve ya nlongo, mafuti lunga na buka vovi la munwa wa Davidi. Yandi wa kibiku dila mudiambo ya Yuda, wakitu kantua adisi abau bakanga Yesu. Yuda wakala umosi mukabu dieto, ye wasala yeto kintua adi musalu kia nzambi. Mumbongo zikabaki la muma vanga mandi mambi, Yuda wasumba mpatu. Muna yandi wasotu kina kiantu. Wabuka bakati kati, yemindia miandi miamuangana. Bisi Yerusalemi baboba wadi ambu diodio, yebuna mpatu yoyo baboki dila yo mundi ingau, hakele dama, mbangu duluvo mpatu ya menga. Kaditala masona mamunkanda wa minkunga, bika nzwandi ya sala ya mpamba, ye bika mwale mwavuanda muntu. Ye mwasona madiaka, bika muntu wankakaka bakasalu kiandi. Idiau, muntu umo sifweti bunda na yeto mukala mbangi mumfulu kulwa mfumu Yesu. Muntu uo fweti kala umosi, mubao bakele kwenda na yeto ntangu za zonsono, mfumu Yesu buka kelezieta nga yeto munti, tuka muntangu ya kumbotika Yohani, na teye mulumbu kika katula kwa beto mutombu kakuzulu. Buna bavana nkumbu za babakala bole, Yosefi wabokudulua bala saba, ya ndi wabiko mpe Yustu ye Matiasi mboki bawo babonso no basambila lusambu lwelu. Mfumu, ngeyeze imitima mya bantu babonso no utusonga nani ngeyesolele mubabakala baba babole mubaka fulu kya Yuda musalukia kiki ya kintumwa kikakatu kili mukwenda kufulu kikafweni kala. Buna bawo batawadi musola umosi mubawo bole wadi ya bwila Matiasi yandi wakudukulwa mukabudi ya nzintumwa kumi yeyimosi. Mavanga kapukya nzole lumukya nkembo wa Pantekoti bukya fwana minkwikisi mya myonso no myakutaka na bafuluki mosi anabiu kuzuluka tuka mazu bonso kitembo kya ngolo kya vivumuka yekya fulu za nzo ya mvimba ibavuanda bona tudimita fwana na yemin la kumyatia toba monikina twa utwa vamba na yetwa bua lumosi lumosi bakonso kwa muntu mubao bao babo bafuluka mumpeve ya nlongo yebabatika vova mundinga za nzenza bonso babavana mpeve muvova ku Yerusalemi kwa vwanda ba Yuda yo babakala bavuminanga nzambi batuka munsi za zonso no munza bao bao wa mazu momo bayonza mababingi bao batoma yitu kwa kadi konso muntu wa uwa mikwikizi mya vova mundinga ya ndikibeni bao bamona ngitu kulubeni yebasi kadi ambu diodio bavova bantu baba beti vova kabena babonso na bisizunga kangalili kwe kansi bodini navo muntu muntu mubeto weti kubawila mundingani ya mbutukile mubeto mwana besi pelatia media elami bavuandanga ku Mesopotamia ku Yuda yekunsi ya Kapadokia bisi pinto ya bisi zunga kya Asia bisi Filingia bisi Pamfilia bisi Ngipiti ya bisi zunga kya Kilene munsi ya Libya kwena bantu batukidi kumbanza Loma bayudeyo yebao bakota munsambudulu ya bayudeyo bisi Kelete ya bisi Alabia kansi mpele kodio dio betu babonsono tutikuba waba obeti vova mundinga zetu za mbutukila mavanga mama nene manzambi bao babonsono batoma mona ngitukulu babua mumvindumuka bao bayuva sana nkia diambu diadie kansi bankaka basebe silami kuikizi bakamba bao batome ne kolwa vinu diana do bona petro watelama yezintu makumi yimo sizankaka yandi wabantika vova mundinga ya zanguka kwa ndonga ya bantu beno luba Yuda yo yebeno babonso no luvwanda ka mumbanza Yerusalemi luza ya diadi yelutoma wadi ambudinge na kulutela baba kala baba kabena bakoloko bonso bulweti yindula kadi twa kinu kwandi muloko la kiafu wa munsiuka kanti mama mabuidi imamu makamba mbiku di Yoweli nzambi wa kamba tala mambu manakala mulumbu byantsuka monongina mwangi sampevya mi vabantu babonsono bana beno bababa kalaye babakento bana bikula zinthu enya zeno zina mona mona meso yezimbuta zeno za bantu zina lotwa zindozi inga monongina mwangi sampevya mi vabisa dibieno bya baba kala ye bya bakento mubilumbu bina yebau bana bikula monongina vanga mambu mangitu kulumu zulu yebidimbu munsi vantoto menga tia yematuti mamwisi binakala nthangu ina kitu katombe yengonda ya mbwa kibonso menga teke la lumbu kya mfumu kiza lumbu kya kinene ye kya nkembo buna koncho muntu una boki la kumbu ya mfumu mubaka lusadusu yandi unavuluswa lubantu ba Isayeli luwa mambu mangi na kulutela Yesu mwisi Nazareti yandi wakala muntu nzambi uka kulusonga lulendo kadimu yandi nzambi wavanga bimangu yebidimbu bya mpila mumpila vakati kweno bonso beno kibendi bulu zeidio muntu wau wakulu yekudulwa bonso bwena nzengolo yabaka nzambi yelukanu luka kisila beno lwa mvonda bulwa nkomisa vakulu nsi mumoko mabanku wa masumu kansi nzambi wa kumfulukisa yandi wa kunkatula mukwama kwa lufwa kadi kabulenda kanekovo lufu alwa nsimbidila kunti ya lulendo lwandi. Kadi Davidi wakamba mudiambu diandi. Mono yakele mona ngamfumu vantadisiami ntangu za zonsono. Yandi wena vandambu ami mpasivo muntu kalendi kundi kunako. Idiau ntima ami wena wafulu kamukiese. Yempova zami zenaza fulu kamukiese. Yenkutu nitu ya iya mfuilu. Inavunda muvuvu. Kadi ngeye kuna kungi ambula mvimba munti abafu wako. Yengeye kuna tala kovo mono kisadikia kukia kuikama ya bola mundiamu. Ngeye wansonga nzila zituala ngakumoyo wa kedika. Ngeye unakumfuluza mukiese kadi ngeye wena yami. Luzi mpangi, wena kuwa niluve mutoma kulutela mukia kwa kionsono mudiambu ya Davidi. Sedi ya kanda, voyandi wafua, wazi kwa yendia mwandi ya kinu yeto na teye buwabu. Kansi yandi wakala mbikudi, yewazaya nsilulu ya kunsila nzambi. Nzambi buka dia ndefi, mutu la ntino umosi, munteko loloandi, bonso buka kala. Yandi wakimwena manavanga nzambi, buna yandi wavovi la mfulukulu amesi ya wata. Yandi kayambulwa munti abafu wako, yenitu andi kayabola ko. Nzambi wafulu kisa Yesu, yandi unge kivovila yebeto babonso no tweni na diozimbangi. Yandi wazangu lwa valuba kalalwa nzambi, yewatambula mpeve ya nlongo kwa yandi bonso bwasila se. Yandi wa mwangi siyo kwa beto, iyau ilwe timona, ye ilwe tiwa. Kadi Davidi katombo kayandi kibeni kuna zuluko, kansi yandi wakamba. Mfumu nzambi watela kwa mfumu wami, vwanda vava valuba kalalwami, na teye bumbe nitula mitantu miaku bonso tenso kolobia malu kunsi atambi biaku. Buna bika nkangu wa mvimba wa Israeli, watu mazaya vo, Yesu ndiye ulu akoma vakulu nsi, nzambi wa ntula mfumu ye Mesia. Bau wa mambu momo, minti mamiao miatuma luala. Baba yuvula kwa Petelo, ye kwa zintu mwazankaka. Luzi mpangi, nkitu fuatise. Petelo wabavutulila. Sobe nongadulu, yebika muntu mubeno kabotu kwa mkumbwa Yesu Kristo, mpasivo masumu meno malemvu kulwa. Buna beno lunatambu lankailu wa nzambi, impeve ya nlongo. Kadi nsilulu ya nzambi ya silwa kwa beno, ye kwa bana beno, ye kwa boboba bonso no bena kwa nda, boboba bo mfumu nzambi eto baka na bokila. Petelo abatela mamuma mingi mkubaluwa kisabatezo kia tambulila, ye mkubasia amisa, ya ndi wakamba. Lukitabila mumpasi zina buila mbandu ya iambi. Bantu batambula mambo mapetelo babotu kwa. Lumbukina, tezo kia bantu mafunda matatu bakudukulu wa mukabudi ya minkuikizi. Bao batata manadimba malongi mazintumwa, kala mukintu wadi kakimpangi, dia mukintu wadi, ya batata manasambila mukintu wadi. Bantu baboso bamona wonga kadizintumwa zavanga mambo mamingi mangitukulu, ebi mangu bia bingi. Minkwikizi mia myonsono mia kala mukintu wadi, yeba bunda bia byonsono bibavu wava kimosi. Bao bateka mvuilu zao, yebi mabiau, yeba kabula mbongo za bakama kwa babonsono. Bonso bakala nsatu za muntu. Bao bakala kutakananga babonsono kunzo ya nlongo, konso lumbu. Yebao bakala dianga mukintu wadi muzinzo zao. Bao badia mukiese, ye mulu yinunu lwantima. Bao baziti sa nzambi, ye bantu babonso no bakubazola. Konso lumbu, mfumu wakuli kila mukabudi yao bantu bavuluswa. Mavanga kapukia ntatu. Lumbu kimosiku ni mamidi, Petelo ye Yohani batombu kwa kunzo ya nlongo musambila muloku la kiantatu. Lukufi ye mwelo wanzo ya nlongo, wabikwa mwelo wa ntoko, vakala bakaladi akala koka, tuka kabutukila. Konso lumbu, bakala kunatanga, ye kuntula nga vana. Pasivo ya ndilenda lomba mbongo kwa babo, bakala kota nga munzo ya nlongo. Ya luka mwona Petelo Yohani bazola kota muna, ya ndi wabalomba mbongo. Petelo ye Yohani, bakunsungi mina, ye Petelo wantela. Utu tala. bakala diodio watoma kubatala kadi yandi wavingila mubaka kima kwa bawo muna Petelo wantela kiena yembongo evowolako kanti kiena ya mingeti kukuvana munkumbu wa Yesu Kristo musi Nazareti tela maye diata moki Petelo wansimba mukoko kwa lubakala ye wantedimisa vana vau bitambi ye malumandi byasiama muntu wowo wadumuka ye watelama mboki wabantika diata mboki yandi yezintumwa bakota munzo ya nlongo wadiata wadumuzuka yewazitisa nzambi bantu baboso no bamona buka diata yebuka sika nzambi babu babakulavo iyandi wakalavuanda ngava mwelo wa ntoko wanzo ya nlongo mulomba mbongo bao batoma yitukwa yebamona wonga mumambu momo makundu akila budi enavo muntu wowo kasisa Petelo ye Yowaniko muna bantu babonso no batoma yitukwa yebalundumuka kwa bawu munsampa wabokudulwa nsampa Solomo Petelo bukamunabo yandi wavo mambo mama kwa bantu lubisi Isayeli bila nkilwe tiyitukwa mudi odio bila nkilwe timana kututadila bonso voibeto tudiati si muntu wawu mululendo labeto kibeni evo mudiambu dia vumi kieto kia nzambie. Nzambi ya Habalami, Isaki ya Yakobi, nzambi ya banka hakazeto, wakembe seki sadiki andi Yesu, ulwa Yekula, ye ulwa kadi la nkalu vandhadi sa Pilatu, mpele koyandi wazenga muku nyambu la kimpwanza. Kansi beno lwa nkadi la nkalu, yandi wakala wanlongo ye walunungu, ye lwa luta zola lomba kwa Pilatu, kakulu yambu la mvondi kimpwanza. Ibobo, beno la vondi sa mfumo wa moyo wa kedika. Kanti nzambi wa kumfulu kisa, yebeto tweni na diyo zimbangi. Ilulendo la nkumbu wa Yesu, ye minu mkumbu yoyo biveni ngolo kwa muntu wa ulu etimona ye ulu zei. Iminu mu Yesu kikunia kisina dede, bonzo bulu etidio mona babo. Yebuabu, luzimpangi zami, ntomeneza ya kwa mivo beno yebakulu ntu beno, lwavanga bo kwa Yesu mukonda kwa Zaya. Kansi ibuna nzambi kalungisa mambu makasamuna mumbiku divo. Mesi yandi fwetimona mpasi. Buna luso banka dulu eno yelubangu muka kwa nzambi mpasi kavinzi kisama sumu meno. Ye mfumu una kuluva anantangu ya mbote ye yandi sikafilisa Yesu Mesia kwa beno uka kisodi la mudiambu dieno. Bwabu Yesu Kristo fetikala kuzulu na teye ntangu, yina kitu lwa mamonso no mamona, bui lwe kibonso nzami buka samu na botu kantama, mumimbi kudimiandi mianlongo. Kadi Mose wakamba, mfumu nzambieno, unakulufidi sila mbiku di umosi, unakala bonso mono, yandi sika kala umosi muka andadieno. Beno luna dimba mambu mamoma kana kulutela. Konso muntu unalembwa wila mambu mambiku di wowo, una katulwa mubantu banzambi ye una vondwa. Mimbiku di mia miontsono, tuka Samueli ye mialanda, basamu nampe lumbu biabi. Nti lulu ya sanzambi, mumimbiku di yena yeno, yebeno luna ntwadi muluwa wanulwa vanga nzambi ye zinka akazeno, yandi buka tela kwa abala mivo. Munkuna ku, monongina saku muna makanda mamontsono mabantu munza. Ibuna, nzambi wa sola iwateka fidisa kisa dikiandi kwa beno mukulu sakumuna buka katudi umosi umosi mubeno mumasumu. Mavanga kapukianya Petelo ye Yohani bubakala vovanga kwa bantu nganga za nzambi zimfumu za minkengi mianzo ya nlongo yebasa doki bayiza bauka bayanga la kozi ntuma za zole buza longa vo Yesu wa fuluka. Diodi da songa vo, bantu bafua balenda fuluka. Buna bao bakanga zintu mazozo, iba kubatula mubolo kona teye lumbu kia landa, kadinkokila ya kibuila. Babingi mubao bao wa mambu masamunwa, bakwikila yentalu ya minkwikizi ya luaka tezo kia mafunda matanu mababakala. Mulumbu kia landa, bakuluntu baba Yuda yo, banguli za bantu, ye milongi miamisiku, bakuta kana ku Yerusalemi. kuna kwa kala Ana inkulu ntuanganga za Nzambi, Kayafa, Yohani, Alekisandele, yeba bonso nobisi nzo ya nkulu tuanganga za Nzambi, batuala zintumwa vantadisiau, yeba kubayuvula. Mululendo, evo mkumbu ya nani, luvangiri diambu diodio. Buna Petero wafuluka mumpeve ya nlongo, wakamba. Lubakulu ntu yebanguli za bantu, budi na vobeno lweti kutu yuvula lumbu kiaki mudiambu diambote divengo kwa muntu wakoka. Yebubeti kutu yuvula keti bwe muntu wawoka niakusu. Bika beno babonto nolwa zayadio. Yebika bantu baboba isa yeliba zayadio. Imululendo lwankumu wa Yesu Kristo mwisi Nazareti muntu wa utelamene wa mavimpi vantadisieno. Yesu iyandi ulwa koma vakulu nsi. Ye iyandi Nzambi kafulu kisatu kamubafua. Yesu iyandi masonu kwa manzambi matela ngavo. Tadi dialosa bantu batunganga. Dia ikidi tadi diluti di mfunu mukonko kianzo. Muyandi kaka tulenda vulu sulwa. Kadi munza ya mvimba kakona muntu wankaka konzambi ukanavana kwa bantu. Mpasivo muyandi bao balenda vulu sua. Biela biatu kutukunu biatuma yitu kwa. Bao ba mona luku ikululu wa Petelo ye Yohani. Kadi bao bazaya vo. Zintu mwaka za lungu kako, yeba antupa mpamba kwa ndibena. Bao baba kulavo, ibao bakala kwenda kadi ingi ye Yesu. Kasi bie labia tukutukunu, buba mwona mpewe, muntu wa niakuswa, tela mane vandambu wa zintu mwa, bao kabakala ye diambu diba lenda vutu lako. Buna bao baba tuma baba ikamu sukudi ya tukutukunu laba kuluntu, mbo kiba kuluntu babantika yuva sana. Nkitu nasa kwa bantu baba. Kadi bantu babonso no bisimbanza Yerusalemi, batomene zaya vokimangu kuyokyo changitukulu, ibao ba vengikio yebeto katulendi do kadila nkaluko. Kanti, pasibon samua walembo tomamu angana kwa bantu, tubakani kineno mukuba vumisa, mulembo vovila dia kankumbu wa Yesu. Buna bao wakubabokila, yiba kubakani kinana dede, mulembo vovila yelongila munkumbu wa Yesu. Kasi Petelo ye Yohani bavutula. Luze ingadi obeno kibeni. Nkike na kiambote kwa Nzambi imutuma makwa beno evo mutuma makwa Nzambie. Kadi beto katulendi lembo vovila matwa mweni ye matwa wiluko. Biela biatuku tukunu bakuba uvumi sadiaka. Mboki bakuba yambula. Bao kabamona bila mukubavana tumbuko. Buna bantu babonso na baziti za Nzambi mumo mavangama. Muntu uo wani akuswa mukimangu, wakala mimvu luta makuma ya. Bubamana ya mbulua kaka, Petelo yeyo wani bayenda kwa bayau, iba kubatela mambo mamo, mabatela wakulu ntubanganga za Nzambi, iba unguli za bantu. Minkwikizi bubamana uwa mambo momo, bau, babunda na mulusa mulumosi, bavova kwa Nzambi vakimosi. Fumu, inge ye wavanga zulu, mtoto, mbu, ye bia bionto no biena muna. Inge ye, mumpeve ya nlongo, wakamba muno wankulu eto Davidi, kisa dikia kuvo. Bila nkibantu balembo no bayudayo, bena ntima tia tia, ye ntela ntela. Bila nkimakanda mabantu makubika, makani mampamba. Mintinu miavantoto miatela mamunwana. Yezi mfumu babunda na munwani sa mfumu ye mesi andi. Kadi imukedika elode ye poncho pilatu babunda na mumbanza yai. Ye balembo lo bayudayo. Ye makanda ma isa ye li munwani sa Yesu. Mesia kisadi kiaku kianlongo kiwa sola. Bau babunda na mulungi sa momo mawakitezila. Mululendo ye muluzolo lwaku. Yebuabu, fumu, tala mvumu sunuzau. Yevana kibaka la kionto no kwabisa dibiaku. Musamu na mambu maku. Lambu la koko kwa kumu niakisa. Bika bidimbu ye bimangu bia vanga mamungumbu wa Yesu. Kisadi kia kukia nlongo. Bubamana sambila, funu kibaka la kia nikuka. Babonso mbafunu wa kwa mpeve ya nlongo. Ibabantika samuna masonu kwa manzambi mukibakala. kabuda minkuikizi dia kala dia bunda na dede mutima miau ya mumabanza mau kaumo sinkutuko mubau wakambavo mvwilu zandi za yandi mosi kansi bya byo bibavwa bya kala bya ntwali kwa bau mululendo lwalo zintumwa za taki mbangi mumfulukulu wa mfumu Yesu yenzambi watoma kubasa kumuna bau babonsono kamuntu mubau ko wakondwa kikavwa mfunu kadi babonsono bakala yezimpatu evo zinzo bateka byo banata mbongo zibatekila bima yebavana zo kwa zintumwa yembongo za kabula kwa konso muntu bonso kwa kala nsatu za muntu bonso Yosefi inlevita wabutu wa kusanga kya kipelo iyandi zintumwa babika bana ba mbangu duluvo nkindisi wateka mpatu wanata mbongo yuwavana zo kwa zintumwa. Mavanga kapukia ntanu. Kasi muntu umosi wabikwa Anania, yenkentu andi Safila, bawiza na muteka mpatu au. Anania, wakatula ndambu wa mbongo, zikalunda za yandi umosi, yendambu ya sala wanata yo kwa zintumwa. Kentu andi watambu dila mambu momo mamo, buna Petero wantela. Anania, bwe yambu didintima kukwa Satana yewizifuna mpeve ya nlongo, yekatu dindambwa mbongo zitukili mumpatu yoyo. Tekilange ye wateka mpatu yoyo, yao ikele yaku, yebumeni yoteka, mbongo zangeye kibeni zikele. Mbe, buna bwe kwandi zengele muntima kumuvanga diambu dempila yoyo, kufunini bantuko kanti nzambi funini. Anania buka wa mambu momo, ya nduwa bwa ye wafua. Yebantu ba bonso ni ba uamo, ba mona wonga wa wingi. Matoko maiza, mazinga nituandi van lele, manata yo, ye mayenda yo zika. Tezo kia biloku la bitatu bia luta, nkentu wa Anania wa kota. Ya ndika zaa ya mambu mabuako, Petelo wa nyuvula. Unhela, ngayi muntalu yoyo lwa tekele mpatu enwe? Nkentu wa vutula. Inga, imuntalu yoyo. Buna Petero wantela. Bila nki Luisa ni mutonta mpeve ya mfumu. Tala, bantu baziki di bakaladia kubekava mwelo, bao siba kunata mpe. Vana fulu, kento wawa buwava malu mazintumwa ye wafua. Matoko makota ye mambuana wafua. Manata ye manzika vandambwa bakaladia andi. Dibundu za dio ye babonso ni mawa mambu momo, bamona wonga wa wingi. Zintumwa za vanga bimangu ye mambo mangitukuluma mingi vakati kwa bantu. Minkwikizi miakala kalanga kintwadi musampa Solomo. Kamuntu wankakako wakabuka ntima mubunda na yao. Peleko bantu batoma kubasika. Bantu babingi ye babingi beni bakwikila mufumu ye bakula mamu kabudyao. Ye bantu babantika natazimbevo musi balabala. Pasivo Petero buketi luta. Kini kiandi kia baka kana umosi mubau. Bantu babingi batuka muzi mbanza za zungi dila Yerusalemi. Bayiza, yebanata zimbevo, yebantu bakuwa musa kwa mpeve zambi. Yebao babonso no bani akuswa. Buna mkuluntu wanganga za nzambi, yebayandi babonso no, isavo, basaduki, bamwena zintu mamaketo beni. Buna bao bazenga muvanga diambu. Bao bakanga zintumwa, yeba kubatula muboloko dia bantu babonsono. Kasi mukati kwa mpimpa, mbasi ya mfumu ya zibula bielo bia boloko, ya vaiki sazintumwa, ye ya batela. Luenda munzo ya nlongo, Yerusalemu na mamu mamonso na matadidi moyo wa momo. Zintumwa za tumwa mana mambu momo, yebu kwa kia munsuka nsuka, baba kota munzo ya nlongo, yeba bantika longa. Mkuluntu anganga za nzambi, ye bantu wakala yandi bakutikisa bangudiza bantu babo baba yuda yo muluku tukunulu wa wakuluntu. Mboki batuma bantu benda babaka zintuma kuboloko. Kansi minkengi mianzo ya nlongo bumia luaka kuboloko bao kababa mona muna ko. Baba vutuka kuluku tukunulu wa wakuluntu ye basonga nsamu. Beto tubueni boloko datuma kanga mamu nsabi. yeminkengi miaboloko mikele vafulu biao. Kanti butu zibudi katumweni momuntuko. Mfumu wa minkengi mianzo ya nlongo yebakulu ntuba nganga za Nzambi, bubau wa mambu momo, mayindu mau masuka, mubonsu wa vidi la zintumwa. Yebakuki yufusa, kia mambu manakala, mboki muntu umosi wa iza kubatela. Tala, bantu bala tudili muboloko, bena munzo ya nlongo yebetilonga nkangu. Buna mfumu wa minkengi mianzo ya nlongo, yebantu bandi bayenda kubalanda, mumalembe kadiba mona wonga vo bantu balenda kubazuba matadi bomana kubabaka bakubatwala bantadi sya bakuluntu yenkuluntu anganga za Nzambi wabayuvula betu twatoma kulukanikina mulongila munkumbu ya muntu wowo kanti talabulu vengi benu lumeni mwangisa malongi menu mumbanza ya yoya Yerusalemi Yerusalemi kambavo betu twamvondisa. Petelo iminlongo kimya nkakaba uvutula. Betu tufweti tumama kwa Nzambi kansika kwa bantuko. Nzambi azinkaka zeto wafulukisa Yesu, ndiye na ulwa vondisa bulwa nkoma vakulunsi. Nzambi wanzangu lavaluba kalalwandi, yewantula mfumu yemvulusi, mpasivo bana ba Isayeli baso bankadu lwau, yebatambula nlemvu mumasumu mau. Beto yempeve ya nlongo yavana Nzambi kwa bau, bakuntuma mananga, tunazimbangi mumambu momo. Biela bialuku tukunu na wakulu ntubu wa mambu momo, bau watuma fwema, yibazola vonsa mkutuzi ntumwa. Kasi mfalisi umosimu bau, kumbwa ndingama lieli, yandi nlongi ya minsiku, watuma vumunwa kwa bantu babonsono. Yandi watela mabakati kwa luku tukunu na wakulu ntubu, yewa lomba mufa ikisazi ntumwa mufi ntangu ntangu. Mboki wakamba kwa bao baka la muluku tukunu. Lubantu ba Isaeli lukeba mumoma luzole levanga mubantu baba. Katika ntama beni ko Teuda wa Telama, wakisonga voyandi imuntu wa unene, tezo kia babaka la nkama ya bakunlanda. Kansi yandi wa vondwa yebaboba kala kuenda kunlandi ingiba muangana yedibundu diafua. Landi la Teuda, Yuda musizunga kyangali liwatelama, muntangu ya tangu wa bantu, yani wanatumu na bantu babingi kunimandi. Kansi yani mpewa vondwa, yebaboba kala kwenda kulandi ngi ba muanguswa. Bwabu mono ngeti lukulutela, kalukubalanda nidiakako, luba yambula benda kwao. Kadivoki salu kiau ye mavanga mao bitukanga kwa bantu, biau binafuka. Kansi vo biao bitukanga kwa Nzambi, kaluleni biofuasako, lukeba silwa nuani sa Nzambi. Biela bia luku tukunula bakuluntu, batamu dila mabanza mangama lieli. Bao babokili sa zintumwa, bakubazubi sa sikoti, ye babakani kina muvo vila nkumbwa Yesu, mboki bakubayambula. Zintumwa za katuka mu luku tukunula bakuluntu, bao batoma yangalala kati Nzambi wabamona wabafuana mkwa muswa mudia mudia mkumbwa Yesu. Yekonso lumbu, munzo ya nlongo, ye muzi nzo zau, bao batata manalonga yesa munansamu wambote mu Yesu Mesia. Mavanga kapuke ansamban. Taluya minlongu kibu ya kulama, mulumbu bina ba Yudayo ba vovanga kingelekia ba vungu tila ba Yudayo ba kisinsi. Bao baka ambavo, lumbu kalumu mafuola mau kama yindu la komu ntangu ya kalakabulu wanga madia. Muna zintu mwakumi yezole, bakuti kisa milongu kimi ya miyonsono, ye bakubatela. Kabufwe nikovo beto tuwa yambula mulonga masono kwa Manzambi, ye tuwa kipa mambu mankabulu amadia kumeza. Idiau, bampangi, sole no babaka lansambwadia mubeno babo bena ye kimbangi kiambote, bobo bena bafuluzwa mumpeve ya nlongo ye mundwenga. Tunakubavana salu kiokyo. Yebeto tunatatamana musambila ye mulonga masonu kwa Manzambi. Kabudi ya dionso ya tambu la mambu momo. Buna bao basola tieni, ibakaladi ya minu kia ngitukulu, yedi ya fuluka kwa mpeve ya nlongo. Basola mpe Filipo, Pokolo, Nikanola, Timoni, Palimena, ye Nikola. Imwisi Antiochia wakota mulusambulu lwa Bayuda yo. Bawu babatwala kwa zintumwa, zintumwa za sambila izababieka. Masonu kwa manzambi maluta muangana, ntalwa milonguki ku Yerusalemi ya toma kulama, yenganga za nzambi za zingi, za tambu dilansamu wa mbote. Tieni wakala ye minu kia ngitukuluye lendo, wavanga maoma ngitukuluye bimangu wakati kwa bantu. Bantu banka kabanzu watu kutukunu babikwa, minanga mayambulwa, iba Yuda yoba kisi Kilene, iba kisi Alexandele, bawu iba Yuda yoba kisi Silisi, iba kisi Zunga kia Asia, babanti ka sampaka ye tieni. Kansi bawu kabalenda ko, kadi yandi wavova wa mundwenga za mfana mpeve ya ndongo. Buna bawu bafuta mbongo kwa bantu, pasi voba kamba vo. Beto tuwili yandi buka keleti yaka Mose ye nzambi. Bawu banangu muna nkangu, baunguli za bantu ye milongi mya minsiku. Mboki bawu bayenda kwa tieni, bankanga mukingolo, ibantuala kuluku tukunu la bakuluntu. Bawu batuala mpezi mbangi, zaluvunu za kamba vo. Muntu wawo titata mana mutiaka nzo eto ya nlongo ye misiku mya Mose. Beto tawilu yandi buka televo Yisu, muntu wawo musi Nazareti, unatulula nzo yae ya nlongo, ye unasoba bifu vya tusisi la Mose. Baboto mbaka la muluku tukunu lolo bansunga mana, ye bamona vo zidi kiandi kia fuana na ye zidi kia mbasi. Mavanga kapukia ntsambodia. Nkulu ntuanganga za nzambi wa yuvula kwa tieni vo. Nga mambu momo, mena makedike. Tieni vo. Bampangi ye mase, Ludimba. Nzambi ankembo wa Monika kwa nkaketo Abalahami buka kala ku Mesopotamia. Tekila kenda kavuanda ku Alani. Mboki yandi wantela. Katuka munsi yaku yesisa bisi kanda diaku. Wenda munsi ingi na kusonga. Buna Abalahami wakatuka munsi ya bakala deya ye wayenda vuanda kunsi ya Alani. Mboki sedi andi buka manafua. Nzambi wantuala kunsi ilwe na buabu. Kuna nzambi kamvana widikima kimosiko. Kani nkutufulu kikalenda telama. Kansi nzambi wansila mukumvana nti yoyo. Yeku nimandi teko loluandi inayovua. Peleko muntangu yoyo Abalahami kakala ye mwana ko. Nzambi wantela ebu. Teko loluaku inavuanda kunti ya nzenza. Kuna bau bana kitu kaminanga. Yeba na kuwa muswa mumimvu nkama ya. Kanti nzambi wankamba. Mono nginafundi sakanda diodo dina kuba kitula minanga. Mboki bau bana mokatuka. Yeba na kuntambi dila vafulu kiaki. Nzambi wavanga luwa wanu ye Abalahami. Dimbu ke luwa wanu lolo inzengo lwa sutu. Idiau Abalahami wazenga sutu dia mwana andi Isaki. Landi la lumingu lumosi lwa mbutu kandi. Isaki wavanga bumosi kwa Yakobi, ye Yakobi kwa zinghaka za makanda kumi ye mole. Zimfumu za makanda za mwena Yosefi Maketo, bau banteka kungipiti mukala nanga, kanti nzambi wakala yandi. Yandi wantabila mumpasi zandi za zo. Yandi wasavo Yosefi kamonika wambote, ye wanduenga buka tela mavanta disya Falao. Ntinu wansi ya ngipiti. Falao watula Yosefi, nyadi ya nti ya ngipiti, yenyadi ya nzo ya mvimba ya ntinu. Mboki malema majiza munti ya ngipiti, ye munti za zonto no za Kanana. Pasi za ngolo za kala, ye zinkaka ze toka babaka kiandi ya ko. Yako bibuka wavonginga za bleza kala kungipiti, yandi wafidisa zinkaka ze to kuna kumbu ya ntete. Kumbu ya nzole iba yenda kuna. Yosefi wakizai kisa kwa zimpangi zandi. Buna Falao wazai anzo ya tuka Yosefi. Buna Yosefi watuma benda balanda sedi andi Yakobi. Yenzu andi ya yontono. Bau bakala bantu lusambodia yetanu. Yakobi wayenda kungipiti. Yandi wafuila kuna. Zinkaka zeto mpe ikuna bafuila. Nitu zauza natu wa kusike mi. Zazi kwa mundiamu ya sumba Abalahami, mumbongo kwa bana ba Amoli kusikemi. Tangu Nzambi yika fweti lungi santilu luandi, yika sila kwa Abalahami buya finama, bantu beto bakulama, yeba kitu kwa babingi kungipiti. Mboki ntinu wankaka wowo wa lembu wa zaya Yosefi, wabanti kayala kungipiti. Ntinu wowo wa pupika bantu beto, yewa kwamisa bakulu beto, buka bakomina mulembu wa kipa bana bansua, pasivo bafua. Muntangu ina, Mose wa butuka, mwana wa ntoko wa zola kana kwa Nzambi, yandi wa yundu luangonda tatu munzwa sandi. Muntangu iba kunyambula kumbazi, mwana wa nkente wa ntinu wa mbonga, ye wa yundu la bonto mwana ndikibeni. Yandi wa longu wa nzailu ya yontono ya bisi ngipiti, ye yandi wa kitu ka muntu wa lulendo, mumpova ye mumavanga. Mose buka lungi samfuma kumaya, yandi wazenga, mukwenda tala zimpangi zandi za kanda, baisa yeli. Yandi wamona mwisi ngipiti wakala kuwa misanga mwisi kanda da isa yeli. Yandi wanuani na muntu wakua muswa, buna wavonda mwisi ngipiti. Yandi wabanza vompangi zandi zina bakula, vonzambi wansadi la mukuba vuluza. Kanti bau, kababakula ko. Mulumbu kyalanda, Mose wabwana bisi isa yeli bole betinwana. Yandi wazola kuba wawasa, wakamba. Beno, kati beno mbelu zimpangi. Mudiambu dianki luetivanga sana mambi. Kanti ndiena wabufa mpangi andi wanungu na Mose ye wantela. Nani wakuti udidi mfumu ye mfundi si kwa beto. Ngeye zolele kumponda, bonto buwavo ondele mwisi ngipiti mazonwe. Mose buka wa mambu momo, yandi watina, waenda vuanda kuntia Midiani. Kuna, yandi wabuta bana bole baba bakala. Landi na mivu makumaya, lukufi ye mongo wa Sinai kuntia nkatu. Mbasi ya Monika kwa Mose, munlaku miatia tuwa fintinti fialema. Mose buka monabo, yandi watoma yitu kwa. Kanti buka yenda tala, ndinga ya mfumu ya wakana. Mono Nzambi bakulu baku. Nzambi Abalahami, a Isaki, ye Yakobi. Mose wabanti kazaka mamu uonga, ye kalenda nkututalako. Buna mfumu wantela. Vula ntampa tuzaku, kadifulu kiwe na intoto wanlongo. Mono ya tomene mona nkwa muso bantu bami kungipiti. Ya wilu bikungu biau. Ye mono ngizi ni mkua vuluza. Wiza buwabu, mono ngeti kufidisa kungipiti. Mose, ndiye na bantu ba Isayeli uba kadi lankalu, buka bakamba vo. Nani wakutudi di bonto mfumu, ye mfundisye. Nzambi wa mfidisa bonto mfumu, ye mkudi, mulusadu sulu ambasi ya kumoniki na mufintinti. Mose iyandi wabavai kisa munti ya ngipiti. Buka vanga bimangu, ye mambu mangitu kulu munti yoyo. Kumbu wambwaki, ye kunti yankatu, yandi wavanga biomi mfuma kumaya. Imose kwandi diaka, wakamba kwa bantu ba Isayeli vo. Nzambi unakulu fidisa na mbikudi, bonto buka fidisa, yandi sikakala umosi mumpangi zeno. Imose wakala yedibundu dia bantu ba Isayeli. Budi akuta kana kunti yankatu. Yandi wakala kuna ya zinkaka zeto. Yembasi yavo vakwa yandi va mongo wa Sinai. Yandi watambu la mambu mamoyo muku tusisi la mo. Kanti zinkaka zeto. Kabazola kuntuma manako. Baku nyafuna. Yebazola vutu kwa kuwao kungipiti. Bunabau bakamba kwa Aloni. Utukubikila zinzambi zina kututeki dila kuntuala. Kadika tuzei konkia diambu dibuidi kwa Mose, watuvai kisimuntia ngipiti. Bunabau bakubika mwana ngombe. Yebayoka minkai lumu diambu di akiteki kiokio. Mbokibau batoma yangalala mukima kibakubika. Nzambi wabateka nima. Yewaba yambu la basambi la zimbwete teza zulu. Bonto basona mamunkanda mimbikudi. Kangwa Isayeli, mumimvu makuma ya milwaka la kuntia nkatu. Ngai kwa mono lwavana bibulu ya minkayilu myankake beno lwanata nzo ya kapu ya nzambi ya bikwa Moloki. Yezidi kya nzambi eno imbwetete ya bikwa Lefani. Ibiteki byobyo bilwa kubika musambi la nzambi zozo. Idiau Molongi na kulufidi sakinkole kuma kwa nda vyoka Babiloni. Munsi ya nkatu zinkaka zeto bakala yenzo ya kapu mwakala nkanda luwawanu. Mose wakubika nzo yoyo boncho nzambi katumi na yo. Nzambi wantela katangini na yina ikamona. Yandi wasisi la yo kwa zinkaka zeto balanda bau bakota yeyo buba tuadu so kwa Yoswa. Muzinsi za makanda nzambi makakuma kuntuala u. Yau ya kalakuna na teye muntangu ya Davidi. Davidi watambu la nlemvo kwa nzambi ya Yakobi. Ye wakunlomba mukuntungi la nzo. Kanti isolo mwakuntungi la nzo. Kanti nzambi iluti dizangama. Kavuanda nga muzinzo za tungwa kwa bantuko. Bonzo butanga mbikudi. Fumu wakamba. Zulu ikiandu kiami kia kintinu. Mtoto idiatulu kia malu mami. Kia mpila nzobeno lulenda kuntungile. Kia fulu mono ndenda kale. Ngaka mono kibeni koya vanga biobio bia bionto nwe. Beno lubankwa ntungolo. Minti mamieno ye matumeno bia na bia kanga mamulembo uwa masonu kwa manzambi. Beno lwena bonto zinkaka zeno. Kalutambu dilanga mpeve ya nlongoko. Kia mpila mimbiku dizinkaka zeno balembo azome. Bao bavonda baboba samu na ngizulu ya ndiena umosi kaka wena nkadulu ya mbote. Iyandi ulwa yekula, ye ulwa vonda. Beno lwa tambula minsiku mianzambi kwa zimbasi. Kanti kalwa tuma mana myoko. Bie labia luku tukunula bakulu ntu buba uwa mambu momo. Bafwema iba kwedi sa meno munganzi mudia mudia tieni. Kansi tieni wafuruwa kwa mpeve ya nlongo. Watala kuzulu. Ye wamona nkembo wa nzambi. Ye Yesu watela mabaluba kalula nzambi. Yandi wakamba. Tala, mono mweni zulu dizibu kidi. Ye mwana munti watela mabaluba kalula nzambi. Baba boka mungolo. Ye bakaka matu mau. Baba bonso ba mbwila vakimosi. Bantuala kumbazi ambanza. Iba batika kunzuwa matari muku mvonda. Zimbangi zavana bimu kutibiau kwa tokodi mmosi. Jabi kwa Sauli. Pasika kebabio. Bubakala kunzuwa nga matari. Tieni wa sambi la bonso ebu. Fumu Yesu. Tambu la mpevi ya mi. Mboki ya nduwa fukama. Iwa boka mungolo. Fumu. Ubayambu nila sumu diadi. Bukamana vuba mambo momo ya ndiwa fwa. Mavanga kapukia nana. Sauli watambu dila mpondole ya tieni. Mulumbuki okyo kaka, dibundu ya Yerusalemu ya zomwa mungolo. Minkwikizi mya mionso na mya mwanga na mubizunga bya Yuda ye Samalia. Kasi kazintu mwako. Babaka laba vumi na nzambi, bazika tieni, yeba toma dila mufu ilwandi. Kasi Sauli ya ndiwa sangolo mufonda dibundu. Wakota munzo kanzo. Wanatu muna babaka la iba kento. Yewa bakangi samu boloko. Baba muanguswa basamu na mambo mansamu wa mbote kwa konso no kubayenda. Filipo wayenda kumbanza inene ya zunga kya Samalia. Yandi wabantika samu na Kristo kwa bantu. Makabu matoma dimba mukintuadi mambo makalakamba anga Filipo. Bubawa, yebuba mona bimangu bika kalavanganga, peveza sumuka za vaika mubantu babingi, zao za boka mungolo, buza vaika. Bantu bazelangana nitu, yeba tembilanga banyaku swampe, buna kiesa kia kingi kia kala mumbanza yoyo. Mumbanza ina, mwakikadi la bakaladi mosi nkumbuandi, Simoni. Yandu wakala sadilanga mpandu, yeyandu wakala mwesa anga bisi Samalia ngitukulu. Yandu wakala kukimona anga muntu wa unene. Yeba bonso no tuka balutilimubu ke, na te balutilimubu mbuta, bakala toma kundi imbanga. Baba kala kamba anga vo. Muntu wawu ilulendo lwa nzambi. Lolo lubaboki dilanga lulendo lwa lunene. Bao batoma kundimba, kalituka ntama yandu akala kubamwesa anga ngitukulu mumakavanga mumpandu zandi. Kasuba kuikila musamu wa mbote wabasamuni na Filipo, mudia wanda kimfumu kia nzambi, yenkumbwa Yesu Kristo, buna baba kalaye bakento babotu kwa. Simoni yandikibeni mpe wakuikila ye wabotu kwa. Yandu akala ye Filipo, ye watuma yitu kwa mumu na bima angubia binene, ye mamu mangitukulu magakala vanganga. Bantumwa kui Yerusalemi ba uavo bisi Samalia batambu di masonu kama nzambi. Buna bafilisa pete leo yeyo wani kwa bau. Bau bubaluaka, basami di la minkuikizi, pasi wabatambu la mpeve ya nlongo. Kadi mpeve ya nlongo kakizila kwa muntu mwosimu bau ko. Bau babotu kwa kaka munku mafumu Yesu. Buna pete leo yeyo wani, baba tensi kamoko, ye bau batambu la mpeve ya nlongo. Simoni wa mwona vompeve ya vewa kwa minkuikizi, bazintumwa buba kubatensi kamoko. Buna yandi wavana mbongo kwa petelo yeyo wani, ye wakamba. Mwono mpe mfane nululendo lolo, pasifo wonso unatensi kamoko katambula mpeve ya nlongo. Kansi petelo wa mvutu dila. Bika ngeye mbongo za kulafua, kadi ngeye benzi vonka ilu wanzambi ulenda sumbwa mbongo. Ngeye kwena ye kikunku evoluve mumambu mamako, kadintima kukawena wa deda ma vameso manzambi ko. Buna sisa makani maku mambi yesambi la mfumu, mpasi voka kulemfu kila mukani dia kudiodio vobulenda kana. Kadimbwe nivo, ngeye wena wafuluka mumambi mena na sokolo yewena nkole mumasumu. Buna Simoni wakamba kwa petelo, ye kwa Yohani. Lunsambi dila kwa mfumu beno kibeni, pasifo ya lembwa bwilu adiambu mumomo malukembi. Buwa mana taki mbangi ye longa masonu kama nzambi, zintu mwaza zole za vutu kakumbanza Yerusalemi. Munzila, baba samu na samu wambote mumavata mazunga kia Samalia. Mbasi imosi ya kamba kwa Filipo vo. Tela mabuwa, wenda kubanda munzila itu kanga kumbanza Yerusalemi. Ikuenda nga kumbanza ngasa. Zina yoyo kayusadulu wanga diakako yena ya yumu. Vana vau, Filipo wayenda. Munzila, ya ndi wa mwona bakaladi mwosi ya kitulwa kisita. Mwosinsi ya Ethiopia. Ya ndi kisadikia kinene wavu wa mbebe mukeba mvilu za ntalu za kanda ke. Intini wanke ento wa nsi ya Ethiopia. Bakaladi odio waiza ku Yerusalemi musambi la nzambi. Ya ndi wakala kukwiza vutu kiku nzuandi. Ya ndi wavuanda wakalu diandi. Watanga mukanda wa mbiku di Yesa ya. Heve ya nlongo ya tela kwa Filipo vo. Wende, usa bakalu diyo. Filipo waenda muntinu bakalu diyo diyo. Ya ndi wa uamusi Ethiopia wakala kwenda tangi ingi nkanda wa mbiku di Yesa ya. Filipo wa nyuvula. Bakusima oti tange. Ya ndi vo. Bwende enda mobaki sila. Vo muntu keti mokumbangu dilako. Ye ya ndi wa lomba kwa Filipo kama anta mukalu. Yevuwa ndava ndambu andi. Masonu kama nzambi makatanga imama. Yanu wakala bonzo di meme. Diana tuwa kufulu kiba vondi langa bibulu. Bonzo mwana meme wena na pi. Vantadisi amuntu wetu kunzenga mika. Yandika kamba diambuko. Yanu wayinwa yekanungu swako. Nani lenda vova munte kololo andi. Kadi zingu kiandi kia suku swavantoto. Kisadiki okyo wa yuvula Filipo. Dodo kolo, undhela, nani mbikudi ketivovila bonzo bobo? Yandi kibeni ketivovila, evo muntu wankaka. Buna Filipo wabantika vova, ye umasonu kwa momo manzambi, yandu wa samu na nsamu wa mbote mu Yesu. Ubatata manadiata munzila, baobaluwa kwa furuki mosiki ya kalamaza. Buna kisa riki oke wata. Tala maza, kibe tukunkakila mubo tukwe. Filipo wantela. Vokui kithi muntima kuwa wonsono, ngeye lenda botukwa. Ye bakala diodio dia vutula. Mono kui kithi vo Yesu Kristo, imu ananzambi. Mboki Filipo wakangisa kalu. yandi ye kisari kyokyo bakulu mukamumaza. Ye Filipo wa mbotika. Bubato mukamumaza. Peve ya mfumu ya zamu na Filipo. Kisadika mmona diakako, kasi ya andwa tata mananzilandi mukiese. Filipo buka mmona kaka weka kumba anza azoti. Mboki ya andwa yenda ye wasamu na nsamu wa mbote mumba anza za zo. Zika lutila na teye buka luaka kumba anza kaisa alia. Mavanga kapukia vua. Munda angu yina. Saoli wa tata mana kalansatu wa kuamisa beni yevo onda milongu kimia mfumu. Ya ndwa yenda kwa mkulutu wanga angaza nzambi, ye wanlomba minkanda mukota munzo za tukutukunu za mbanza Damasko. Pasivo, voyandi mweni bantu, bakento evo babakala. Beti tata mana landa nzila ya mfumu, kakubakanga ye kubatuala ku Yelusalemi. Buka yenda munzila mbanza Damasko, yebuka finangana yembanza, kia kwa tuka kuzulu kwa kunkienzu la kinzungidila muna biu. Ya ndi wabuwa vantoto, yewa wandinga ya kuntela. Sauli, Sauli, bilaki ukunzo manga. Ya ndi wa yuvula. Mfumu, ngeye unani? Yendinga ya vutula. Mono Yesu uzo manga, kasi telama. Kota mumbanza ye muna bana kutelama ufoti vanga. Bantu baina ye Sauli batelama kabavu badiambuko. Baoba wandinga kasi kaba mona muntu ko. Sauli wavumbu kavansi watelama iwazibula meso kasi kalenda mona kima ko. Bansimba mukoko bantwala ku Damasko. Lumbu bitatu yandi kalenda monako ye muntu angu yoyo kadia yekanwa kimako. Ku Damasko kwa kala nlongu ki umosi nkumbwa ndi Anania. Mfumu wa kumoni kina muona meso ye wantela. Anania. Andi wa vutu dila. Mfumu monwendu. Mfumu wantela. Wenda mubalabala ya sunga magwa abubu tusidi. Ye munzo ya Yuda yuvu laba kaladimo simusi tala so nkumbwa ndi Sauli. Yandi wetisambi labu abu. Yemumo na meso yandi mweni baka la dimo sinkumbwa ndi Anania. Koteleye untense kele moko mpasivo yandi lenda monadiaka. Anania wavutula. Mfumu, bantu babingi banzaisi mambu mamo mavengi muntu wawu kwa bantu baku mumbanza Yelusalemu. Yevava, yandi wizidi Yelulendo lumveni bakuluntu banganga zanzambi mukanga bantu babo beti bombi dila nkumbwa. Kasi mfumu wa mvutu dila. Wenda, kadimono nsolele muntu wawu, yengina kunsadi la muzai kisankumbwa ni kwa makanda mankaka, kwa mintinu miawu, ye kwa nkangwa Isaeli. Ye mono kibeni ngina kunsonga mambu mamoso no makafoti muwe na mpasi, mudiambu ya nkumbwa ami. Buna Anania wa yenda, ya ndiwa luaka munzo, watensika moko kwa Sauli wantela. Sauli, pangiame, fumu Yesu wakumone kene munzila iwa izidi, iyandi umfilisi pasivongeye lenda mona diaka ye wafuluzwa kwa mpeve ya longu. Bima bia fuwana na ye mabala ntumbu sotu kamu meso mandi. Ye yandu wa lenda diaka mumona. Yandu wa telama ye wabotu kwa. Mboki yandu wa dia ye nituandi ya siyama. Sauli wa vwanda ku Damasko kanalumbu kwa ye milongu kimia kalakuna. Yandu wa tumu bantika longa munzo za tukutukunu. Ye kamba vo Yesu imwana nzambi. Bantu ba bonsono ba wa makavova ba yitu kwa ye ba yuvula. Muntu wawo, kayandiko wakelezo manga mungolo bantu babo mbilanga nkumba Yesu ku Yelusalemi. Yandika izili kwa kumulu kanulu wa kubakanga ye kubatwala kwa bakulu ntubanganga za nzambi kwe. Kansi Sauli waluta longa mulu lendo. Ba Yuda yoba kala ku Damasko kabazaya diaka diba fweti kumvutu dilako. Ya ndibu kakala kubabangu dilanga vo Yesu imesi ya. La ndabilubi ya bingi, ba Yuda yoba zenga mukintuadi muvonda Sauli. Kasi Sauli wabaku saluka nuluawu. Pimpa ye mwini, ba oba kenga mielo miambanza, pasi voba mvonda. Kasi mumpimpa, minlungu kimia Sauli miambaka, ye myamvae kisila mukitunga kuni mabibaka bya lupangu lwa mbanza. Sauli bukaluaka ku Yerusalemi, yandu atonta mubunda na yimilonguki. Kansi baboba mwena jo uonga. Kadiba ukaba kwikilako, voyandi wakala nkatika nlonguki. Buna Barnaba wantambula iwantwala kwa zintumwa. Barnaba wabasonga bonso Sauli kamwena mfumu, yekavuva kwa yandi munzila. Yeyandu batera mpe, munkyampila kibakala, Sauli kalongila munkumbwa Yesu ku Damasko. Tuka muntangu yoyo, Sauli wazeta yao mumbanza Yerusalemi, yeyandu alonga mukibakala munkumbwa Yesu. Yandu wavuva mpe kwa Bayuda yo bavuvanga kingelekia, yewasa yao mpaka. Kasi bao bazola kumvonda, zimpangibu wabaku sabo, bao batwala Sauli kumbanza Kaisalia, yebamfidisa kumbanza Talaso. Punadibundu diakala muluvuamu kuzunga kya Yuda, kya Galili, ye kya Samalia, diao diatungama, diadiata mufumi kya Nzambi, ye dianyeka mulusadusulu mpeve ya Nlongo. Petro bukazieta munsi ya Mvimba, yandi wayena mpeo kwa minkwikizi miavuanda mumbanza Lydia. Yandi wabwana muna muntu umosi nkumbwa ndi Ene. Yandi walamba lalava mfulu mimvu nana. Kadi yandi wakala nitu ya zelangana, Petro wantela. Ene, Yesu Kristo ukuniakisi, tela maye kubika mfulu waku. Ene ntumutelama, bantu baboba vuanda mu Lydia, ye mundimbo wa Saloni, bamona muntu wowo, yebao bakituka minkwikizi mya mfumu. Kumbanza yope kwa kala mkwikizi umosi wa nkento, kumbwa ndi Tabita. Kumbu yoyo ibanguduluanga mukingelekia, Doluka. Pila mosivo Nkai. Yandu wakala vanganga mambotema mingi, yewasadi saba mputu. Muntangu yina, yandu wabaka makimbevo yewafua. Wamana kunsukula, bantula musuku dia zulu munzo. Milongu kimia kuyope, mia uavo Petelo wena kulidia. Imbanza ina lukufi ye yope. Bao wafidisa babakala bole kwa yandi, mukuntela mambo mama. Kuzinyi landiko, dodokolo, wiza kwa Beto. Petelo ntumu kuenda yao. Bukaluaka, bantula kusuku dia kuzulu munzo. Mafola mamoma iza kwa yandi mudilu. Bao bansonga binkuti yebiyunga byakala tunga nga Doluka bukakala wa moyo. Petro wafakisa bantu babo, wafukama ye wasambila. Mboki yandi wabangumuka kwa kala mvumbi ye wakamba. Tabita telama. Yandi wazibula meso, yebuka muna Petro, yandi wavwanda. Petro wasimba koko kwandi, ye wantedi misa. Mboki wa boki la minkwikizi ye mafola, ye wa kunsonga wa moyo kwa bao. Nsamu wa waka na mumbanza yope, ye babingi bakwiki la mfumu. Petro wa vwanda fioti ntangu ya nda kumbanza yope. Kwa muntu we na nkumbu Simoni, yandi usadilanga nkanda bibulu. Mavanga kapuke ya kumi. Kumbanza Kaisalia kwa kala bakaladi mosi nkumbwa ni Kolonelio, yandu akala mfumu wa kabudi ya masoda makisi Loma, diabikwa, kabudi ya kisi Italia. Bakaladi adi inkwa kinzambi, yandi enzwandi ya Mvimba bavumi na Nzambi, yandu wasati sabeni bantu bakala bamputu, iwasambi la Nzambi ntanguza zonsono. Lumbuki mosi mulokula ya ntatuku ni mamidi, yandi watoma mmonamu mona meso mbasi ya Nzambi ya kota munzoandi ye yantela. Kolonelio. Yandi watala mbasi muzaka maki nzakamu ye wantela. Mfumu, nkia mambu. Mbasi wa mfutu dila. Nzambi tambu ditusambulu tuwaku, yilusadi sulu waveni kwa bamputu. Yandi kakuvila keneko. Unafidisa bantu kumbanza yope, muboki la muntu umosi wena nkumbu Simoni, ubikwa anga Petero. Yandi wetikalanga kwa Simoni usadilanga nkanda mibulu. Nzwandi yenava kumudia mbu. Mbasi yoyobu ya yenda, Kolonelio wabokila bisa libyandi biole, Yesu radi mwasi umasona makala kunsadilanga, dia udiakala yevumi kia nzambi. Yandi wabatela mamonso na maluta mboki wabafidisa kuyope. Lumbu kia landa, bao bakala munzila, lukufi yembanza yope, Petro watombu kakuzulu anludi wanzo, musambi la mumidi. Yandi wamona nsatu ye wazola dia, munta angi bakala kunkubi kila madia, yandi wamona mona meso. Yandi wamona zulu dia zibuka, yekima kimosi kiafuana na yenlele wa unene wa simba munsongi zaziya, keti kulumuka vantoto. Mukima kiokio mwakala bibulu bya mpila mumpila, bina ye malu maya, biobe bina muka andadi ya nyoka, yezinu nizazo, ndi inga imosi ya ntela. Petelo, tilama, vonda edia. Kasi Petelo wavutula. Oh, nkatu mfumo. Kadikiadi ide tikima kia kandu kunwa evo kia sumu kako. Ndi inga ya waka na diaka ye yankamba. Kubanza andiko kokima kakifweni mudi wako, vonzambi kembivo kifweni kwandi mudiwa. Jodo davanga mankumbu tatu, yembo kikima kyokyo kia tombu kakuzulu. Petro wakiyuvula mumambu mambweno ikamona, nkima songele. Munta angu yoyo, bantu bafilisa kolonelio, bayuvula kwekwe na nzoa Simoni. Buna bao baluaka pamuelo, bao bayuvula mundinga ya zanguka. Simoni ubi kwanga Petelo, imu amu ketikalange. Petelo buka kala yindu langamona meso makamona nkima zole songa, heve ya ntela. Tala babakala batatu benava ababe tikusosa. Kubama, kulu mukaye wenda ya ukondwa ketiketi, kadi mono ikubafidisi. Buna Petelo wakulu muka kwa babakala bobo, ye wabatela. Mono endu ulwe tisosa, nkiadi ambu luizidi. Ba uba uvutula. Kolonelio, fumu amasoda nkama, utufidisi. Ya ndi ibaka hali ambote ya uvuminanga nzambi, ya iba yudo ya bakunzolele. Mbasi ya nzambi ni kuntelele mkutumisa kunzo andi, pasika dimba mambo mauna kuntela. Petro wabatela bakota, yobavana bifuru bia ndambalala. Mukia mbazi, ya ndi wakubama, yowayenda yao. Zimpangizanka kabisi mbanza yope za yenda yandi. Mulumbu kia landa, yandi waluaka kumbanza Kaisalia. Kuna kolonelio, wabavingi la wakimosi, ebibutu biandi, yuwaboki disaba kundi bandi bantima. Petro buka zola kota munzo, kolonelio wayiza kumbwana, wayina manateye vantoto, mukumvana mbote ya luzitu. Kansi Petro wamvumbula, wantela. Tela makwaku, mono mpe imuntu kaka. Petro watata mana mokana ye kolonelio, buka kala kota munzo. Yandi wabwana bantu babingi bakutaka na muna. Yandi wabatela. Beno luze ivo, mukinza ambiki andi, nyuda yo kena yeluveko mubumi nanga, evo mukala kintu wadi ye muntu lembolo nyuda yo. Kansi nzambi wansongelevo, kilendi sala baka kana mundu umo sibonzovo wa sumuka, evo walemba fuana na mubumu nwako. Idiau, bula kumboke dese, mono ya izidi lembwa sampaka. Buabunzole lezaya bila kilwa kuntumi sini. Kolonelio wavutula. Bilumbu bitatu bimenivyoka mundhangu ya mpila yai, mulo kula kiantatu kunima midi, ya sambi la kunzo ami. Muna biu, baka la dimosi diavuata binkuti bia lezima dia telama vantadisi ami. Yeyandi wakuntela. Kolonelio, nzambi tambu ditusambu lutu waku, ye kazimba kenelusa dusulu waku luwa veni kwa bamputuko. Buna fidi saba baka la kumba anza yope mubo kila Simoni, ubikuanga Petelo. Yandi weti kalanga kwa Simoni usadilanga nkanda bibulu, uvuandanga vakumu diambu. Imu diambu diodio mono ya tumbu nukufidisa zintumwa muku sosa, yengeye vengi diambo tebeni buwizidi. Bwabu beto babonso notwe na vava vanthadisi anzambi mudimba mambo makuveni mfumu mukamba. Bona Petro wabakampova wakamba. Mukedika, bwabu nzeivo nzambi kaswasi sanga bantu kumumavanga mandi, kansi mumakanda mamonso no, koncho muntu uvumina nga nzambi uvanga nga mambote, nzambi ukunyangalalanga. Bonso buluzei nsamu nzambi ukafilisa kwa Baisraeli, insamu wambote waluvuva mumu Yesu Kristo, iyandi wena mfumu wa bantu babonsono. Beno luzei mambu momo mamuanga natuka muzunga kia Ngalili, mboki muzunga kia Yuda landi la mboto koloya Samu na Yowani. Beno luzei bwe nzambi kaduku di lampeve ya nlongo, yelu lendo kwa Yesu mwisi Nazareti. Beno luzei vo Yesu wazieta munsi, wavanga mambote waniaki sababonsono bayalwa kwa Satana, kadi nzambi wakala yandi. Beto tona zimbangi mumamonso no makavanga munsi ya Bayuda yo yekumbanza Yerusalemi. Bau bamvondi sabu bankomi savakulu nsi. Kansi nzambi wa mfulu kisa mulumbu kiantatu. Nzambi wa savo Yisu kamonika. Kakwa bantu babonso noko. Kansi kwa beto nzambi baka kisodi la bonso zimbangi. Beto twadia yetwa nuwa yeyandi buka mana fulu kamubafua. Yisu wa kututuma mulonga masonu kwa manzambi kwa bantu. Yemutoma takwa bantu vo iyandi nzambi katula mfundisi aba moyo yebafua. Imudiambudiandi mimbiku di mia myonso no mia vova, bakamba vo konso muntu ukwikila nga muyandi, masumu mandi mana lemvu kulwa mululendo lwa nkumbwa ndi. Muntango Petro ikakala longanga, peve ya longo ya kulumuka kwa baboso bakala dimba nga malongi mandi. Mikwingisi mia myomi ya Bayuda yomi ya Izaye Petro, ya toma yitu kwa mumona vo mpeve ya longo, yavana nzambi ya duku kampe kwa balemo lwa Yuda yo kadiba kubawa beti vova muzindi nga zilemo lo za yakana ebeti si kabunene bwa nzambi kuna Petro wa Yuvula tulenda kaki di la bantu baba mubotu kwa mumaza ba ubatambu di mpeve ya longwe yeya ndi watuma mukuba botika munkumbwa Yesu Kristo. Buna bao bandomba mukala yao kana bilumbu bikwa. Mavanga kapukia kumie Mose. Zintu mwezi mpangi zikalanga muzunga kia Yuda, bao wavoba lemo luba Yuda yoba tambu la mpema sonu kwa manzambi. Petro buka ufutu kaku Yerusalemi, ba Yuda yoba mkwa Kristo, bakumvweza, bakamba. Ngeye waelekota kwa bantu balimba zengwa yedidi yao nkutu. Buna Petro wabatela mudimosi mamoma vyoka, yandi wabatela. Kumbanza yope, buya kala sambi langa, ya mona meso. Mono ya mona kima kimosiki ya fwana na yenlele wa unene wakanga mamunchongi zia. Kia u kia kulumu kavantoto tuka kuzulu, kia u kia iza lukufie mono. Buya toma kiotala mukati, ya mona bibulu bia malu maya, bibulu bia mfinda, bibulu bina mukanda diazinyoka yezinuni. Buna yawa ndinga yantela. Petelo, telama vonda yedia. Kansimono ya vutula, mfumo, mhatu. Kadimunwami kamoko teleti, kana kima kimosi kia kanukunwa evo kia sumu kako. Ndinga ya waka na dia katuka kuzulu. Kubanza ndikovo kima kakifueni komudiwa vonzambi televo kifueni mudiwa. Jodio dia vanga maankumbu tatu mboki bia bio bia tombu lwa kuzulu. Muntangu yoyo babakalaba tatu baluaka kunzo hii ya kala. Bao batuka kumbanza Kaisalia bafiduswa kwa mono. Mpeve ya nlongo ya kuntela mukuenda ya ukondwa keti keti. Zimpangiza azizi sambanu za tuka ya mivava. Zayenda ya mikumbanza Kaisalia. Yebeto babonzo noto akota munzo ya kolonelio. Yandi watutela bonso buka mwena mbasi ya tela mamunzu wandi ye yankamba. Fidi sabantu kumbanza yope muboki la Simoni ubiko nga Petelo. Yandi unakutela mambu mumau unge yenzuwa kuya yonsono inavuluswa. Buya banti kavova mpeve ya nlongo ya kulumuka kwa bau bonso buya kulumuka kwa beto mumbadukulu. Buna mono ya bambu kamoyo mumambu mama makamba mfumu. Yowani wabotikila mumaza, kansibeno luna botukula mumpeve ya nlongo. Nzambi wa bavana nkailu umosi, ye uka vana kwa beto butwa kuikila mumfumu Yesu Kristo. Buna mono nani ya kala mukaki de la nzambi. Buma mana uwa mambu momo, baoba dingalala yebasika nzambi bakamba. Kedi kakwandi von nzambi wa veni mpepuasika kwa baoba le mulova Yuda yo, musoba nkadulu yetambula moyo wa kedika. Minkwikize mia myo mia muangu swa mudia mudia nzomono ya bua landela mfuilu ya tieni. Mia yenda na teye kuzunga kia Fenike, kusanga kia Kipelo, yeku Antiokia. Yebao balonga kaka masonu kwa manzambi kwa bayuda yo. Kasi minkwikize mia nkaka mia tuka ku Kipelo, yeku Kilene, mia yenda ku Antiokia. Mia samu na mpe samu wambote wa mfumu Yesu kwa bao balemo lwa bayuda yo. Lulendo lwa mfumu lwa kala yao. Ye bantu babingi ba kuikila, ye batambu lwa mfumu Yesu. Bisidibundu ku Yerusalemi ba uwa nsamu wowo, buna ba uba filisa bana ba ku Antiokia. Yani buka lua kakuna, wamona bonso nzambi buka sakumuna mkuikizi, yani wa yangalala, yu wabasia misa ba bonso no mukala ba kuika makwa mfumu, muntima miau mia mionso no. Banaba wakala muntu wa mbote, wafuluka kwa mpeve ya nlongo, ye wakala ye minu kia ngitukulu, bantu babingi bakwi kila mfumu. Mboki banaba wayenda kutala so, mukwenda sosa Sauli, ya ndibuka mmona, wantuala kumbanza Antiokia. Mvua mvimba, baubole bavuanda kuna mudibundu dia Antiokia. Ikuna milongu kimia boku dulua bankwa Kristo mkumbu ya ntete. Munta angu yina, mimbiku nimi atuka ku Yerusalemu mimi yenda ku Antiokia. Umosimu ba unku umbuwa ndi angabu, watelama ye wakamba vo, malema mangolo manakala vantoto wa wonsono. Mukedika malema momo makala munta angu antinu Claudia. Milongu kimi ya zenga vo, konso muntu mubau lenda vana konso kima kika lendele mufilisa lusadusu kwa bampangi kuzunga kia Yuda. Bau bavanga vo, patame kami kailu miomio kwa bakuluntu kuzunga kia Yuda mumoko mabana ba ye Sauli. Mavanga kapukia kumi ezole. Muntangu yina, ntinu elode wabantika zoma biela bianka kabedi bundu. Yandu wafondisa Yakobi mumbele yanda, impangi ya Yohani. Ye yandu buka mona vo, diambu diodida yangi dikaba Yuda yo, buna wakangisa diaka Petelo. Momu mabwa, muntangu ankembo wa mampama lembwa tulu wa bilongo bifunisanga. Buka mana kangisa Petelo, yandu antudi sa muboloko. Yandu atula makabu maya mama soda, maya mukenga Petelo. Elodo wa yindula mukumfundisa, vantadisi ya babonso no landila nkembo wa pasa. Petro wakebu wa muboloko, kansi bisidibundu bakunsambidila kwa nzambi mungolo beni. Mumpimpa, tekila lumbu elode kikazola fundisa Petro vantadisi ya babonso no, Petro wakangwa musieni, walamba lalava katika masoda mole, minkengi miakala wa muelo wa boloko. Mbasi ya mfumu ya Monika Munabiu ye kia kwa kenzo la suku. Mbasi ya simba Petro Murubanzi ya nsiki misa ya ntela. Tela mansua. Bunasieni za kalamu moko mandi za sotuka. Mboki wa ntela. Fuata melikaku ye sandaliza. Petro wa vangabo ye mbasi wa ntela. Fuata kiyunga kiaku ye undangu. Petro wavaika, walanda mbasi. Yandika banza kovo mavanga mbasi makala nkati ya kedika. Yandu wa yindu lavo wa mona mona meso. Baoba luta afulukia ntete, mboki kia nzole bia kalaminkengi, yeba luaka vakielo kia sengwa, kibavaiki langa mkuenda mumbanza. Kielo kio kio kia zibuka, kia ukibeni. Yebaoba vaika. Baba yenda bakimosi mubalabala ye munabiu mbasi ya sisa Petelo. Kuna Petelo wabaku sa momu maluta ye wakamba. Mfumu umfidi singi mbasi andi, yandi untani ni mulule endolo wa elode ye mumamo mambi makele kunzodila bayudayo. Buka bakusa bonso kadila mambu yandi wayenda kunzo ya Malia ingudi ya Yohani wabi kwa Malako kuna kwa kutakana bantu babingi yebasambila. Petro wakongu kutabakielo kya kumbazi yekisariki mosikia nkento kya yiza muzibula kumbwandi lodo yandi wabakusa ndinga Petro yemukiesi kya kingi beni vafulukia zibula mwelo yandi wazaula mukati waenda kamba vo Petro wena vambazi bao bakuntela lauka weti lauke kansi yandi watata manasiami savo ibobo bwena buna bantela vo imbasi andi yoyo muntangu yoyo Petro watata manamukonkuta kuzimu nina bao bazibula mwelo yebuba mona bao batoma yitu kwa yandi wabalabikisa pasi badingama wabatela bonso mfumu kamvakisi la muboloko yandi wabakamba diaka kambe nowo kwa Yakobi yikwa zimpangi za nkaka mboki yandi wavaika yewayenda kwandi kufulukia nkaka bukwakia kikindu kya ngolo kya kala kwa masoda baki yuvula nkiki bwiri kwa Petelo elode watumisa baso sa Petelo kansi kaba kumonako buna yandi wakamba bafundisa minkengi yewatuma bakubavonda mboki yandi wakatuka kuzunga kya Yuda wayenda kukaisalia kukakala kana ntangu kwa elode wakalanganzi kwa bisitilo yesidoni bao bawiza na mukwiza kuntala vakimmosi bao bateka leba yebabaka blastu kunimau yandi wakala yembebe musuku dya ntinu mboki bao balomba kwa elode bakala muluvuvamuye yandi kadi nsiau ya baka madia munsi ya ntinu mulumbu kibasilana elode wavwata binkuti byandi bya kintinu wavwana bakiandu kiandu kya kintinu iwa batela mambo kuna bantu baboka vana vau mbasi ya mfumu ntumbu banda elode mudiambu da yandi kavana nkembo kwa nzambiko yandi wadiwa kwa zintunga ye wafwa ye mambo mfumu maluta toma mwangana bana ba ye Sauli buba manisa salukiao ku Yerusalemi bavutuka ku Antiochia ye bayenda ye Yohani ubiku angampe Malako. Mavanga kapukia kumi etatu. Mudibundu ku Antiochia mwakala mimbikudi ye milongi Banaba Simeoni wabikwa ndombe Lukio musikilene Manaeni yandi wayundulwa yenyadi elode ye Sauli lumuki mosi bao bakala tuadi sanga sambu kya salila mfumu ye minansoki peve ya longo ya kamba luntuli na bana ba Sauli balweka mubanga kisalu kya babokidila buwa manasambila ye minansoki bao bakubatensi kamoko ibaba yambula benda bana baye Sauli buba mana filiso kwa mpeve ya nlongo bao bakulumuka kumbanza seleukia kuna bao bakota mumasua yeba yenda kukisanga kya kipelo kubalua kumbanza salamine bao babantika samuna masonu kwa manzambi muzinzoza tukutukunuza ba Yuda yo bao bakala ye Yohani Malako mukuba sadisa bao baluta kisanga kya kiona teye kumbanza pafo kuna babwana muntu umosi kwa mpandu kumbwa ndi bale Yesu yandi in Yuda yo mbikudi waluvunu yandi wakala zinga nga yenyadi wakisanga kumbwa ndi selengyo Paulu ibakala dya nzailu nyadi wowo wabokidisa Banaba ye Sauli kadi yandi wakala nsatu beni muwa masonu kwa manzambi kansi Elima kwa mpandu kumbwa ndi ibobo ibangudulu wanga mukingelekia wabaka kilila ye yandi watonta muvengu muna minu kya nyadi mumfumu muna Sauli wabikwa mpe Paulu wafuluka kwa mpeve ya nlongo wakuntala kintungununu ye wakamba ngeye umwana Satana wafuluka kwa jela jambiye bungubi. Ntanto wa mambu mamonto no mambote. Kuna sala lembo wa muvwadi ngisanzila zambote zanzambi kwe. Tala, buwabu mfumu unakusemba mululendo luani. Ngeu nakala mpofo, yelani lantangu kwa. Kuna mona diaka muini ko. Vana vau, mesoma elima tumbu fwa, ye wakala mutombe. Yandi wavumvula, ye wasosa muntu fatikuntuadisa mukoko. Nyaribu kamona mambo momo mabwa, yandi wakwikila. Yandi watoma yitu kwa mumalongi mamfumu. Paulo yiba yandi bakatuka kumbanza Pafo. Bayenda mumasua kumbanza Pelenge, kuzunga kya Pamfilia. Wafulukina yowani malako wabasisa, yowavutuka kwandi ku Yerusalemi. Bao batata mananzila utuka ku Pelenge, yebaluaka ku Antiokia, muzunga kya Pisidia. Mulumbu kya mvundulu, bao bakota, yebavwanda munzo ya tukutukunu. Bubamana tanga nkanda minsiku, yewamimbikudi, bakulu ntuba nzo ya tukutukunu, bafidisa muntu mukubatela vo. Zimpanyi, vodiambu jena yeno mukamba kwa lukutukunu mukubasiamisa luvova bwabu. Paulu watelama, walabikisa yewakamba. Bantu ba Isaeli yebeno bankaka lusambila nganzambi lundimba. Nzambi ya kanda diadi ya Isaeli wasola zinkaka zetu. Yandi waniegi sakanda diadi muntangu ibazinga kunsia nzenza kungipiti. Mboki murulendo luandi, yandi wavai kisa munsia ngipiti. Yandi wabakeba tezo kia mfuma kumaya kunsia nkatu. Yandi wafuki za makanda nsambwa di munsia kana na yewavana ntoto wowo mvwilu kwa kanda diadi. Mutezo kia mfu nkama yae makumatana. Landi la jojo, yani wabavana mintuadi si mkuba tuadi sana teye muntangu ya biku di Samueli. Mbokibau balomba ntinu, nzambi wabavana Sauli mwana Kisi mwisikanda da Benyamini. Yani wayala mfu makumaya. Nzambi buka mana katula Sauli, yani watula David ntinu, yewatela kimbangi kiaki. Mononsole le Davidi mwana Isai, iyani wetu kungiangi dika, ye unavanga mambu manjolele. Iyisu, ntekololo wa Davidi, nzambi katula mfuluzi wa kanda da Isaeli boncho bukasini. Tekila Yisu kiza, yowani walonga bantu baboba Isaeli muso bankadulu ye botu kwa. Muntangu yowani ikazola mani sakisa lukiandi, yandi wakamu. Mono naningye na benu weti banze, mono kena ndiye na ulu weti vingi lako. Kansi tala, yani weti kuiza kunimami, ye mono kena nkutu wafua na komu kutu lansinga sandali zandi. Luzimpangi zame, beno tekololo ya Abalahami, ye beno bankaka lusambi langanzami, mambu mama mampulusu ikwa beto mafiduswa. Kadibantu baku Yerusalemi ye bakulu ntobau, kababaku sako keti Yisu inani, ye kababaku samamu mamimbiku di matangu anga koncho koncho lumbu kia mfundulu. Kanti bau balungi samamu momo bubabedi sa Yisu. Mpeleko bau kabamba kabila kika fweti zengu lwankanu walufu wako, kanti bau balomba kwa Pilatu kakumfondisa. Buba mana lungi samamu mamonto no masamu nwa munga andanzambi mudiambu diandi, bao bankuru muna vakulu nchi yebantula mundiamu. Kanti nzambi wamfulu kisa. Yisu amoni kabilumbu bia bingi kwa bao bayenda yandi. Tuka musunga kia Ngalili na te kumbanza Yerusalemi. Yebuabu bao benazimbangi zani kwa bantu ba Isaeli. Beto kibentu tukulu nati na nsamu wawo wambote wasila nzambi kwa zinkaka zeto. Buabu yani wakameni lungi samu beto bateko lubao. Bukafulu kisa Yisu boncho basona mamu mkunga wanzoli. Ngeye imuanami, tuka lumbu kiaki, mono ngeka sedi yaku. Nzambi wa samu navo yani unakumfulu kisa, mpasivoka lembu wafutu kafua. Mujojo, yani wavo vaebu. Mono ngina kuluvana, tusakumunu tuanlongo, yetuwa sika lala tuyasila kwa Davi. Idiau, vafulu kiankaka, yani watoma diovo vavo, ngeye kuna yambu la wanlongo waku kabola mundiamu ko. Kadi Davidi buka mana sadila lukano luanzami mumbandwani, yandi wafua, ye waziku ava fulu kia ziku luazi nkaka zandi, ye nitu andi ya bola. Kansi ndiye na nzami uka fulu kisa kabola ko. Unabeno luzimpani, lutomaza ya diovo, imuyisu bakulu samu ninanga ndevo koloa masumu. Ye koncho muntu kwiki dimu yandi, vulu zumu masumu mandi mamonso no malema ne kuvulu sila misiku miamose. Lukeba mpasivolu alembu abuilu wa momo mavova mimbiku di, talabeno luyinanga masonu kwa manzambi, bika lomo na ngitu kuluye lukatuka. Kadibeno bulwe na moyo, mono nginavanga diambu di lukutu lembu akwikila, votela kwandi bakulu telele dio. Paulu ye Barnaba bubavaika munzu ya tukutukunu, bantu bakubalomba biza vutuki, mulumbu kia mvundu lukina landa, muvovila diaka mambu momo. Lukutukunu bulwa manisa, ba yuda yo ba bingi, ye ba lembu ba yuda yo, boba kota mulusamu lwa ba yuda yo, balanda Paulu ye Barnaba. Paulu ye Barnaba bavuba kwa bao. Iba kubasia misa mutoma sikila mulembo wa nzambi. Lumukia mfundu lukia landa, fisi ilinga bantu babo bambanza yoyo, bakuta kanamu kuiza dimba mambo mfumu. Ba yuda yo bamona maketo beni, mudiamudia ndonga yoyo ya bantu. Muna bao babangi sa mambo, mavo wa Paulu, yeba mfinga. Kasi Paulu ye Barnaba, batoma kubatela vo. Masonu kwa manzambi ngai kwa beno mafweti teka samunwa. Kansi budie navo beno kwa nutambu dimoko. Yelumweni vo kalufweni mutambu na moyo ukondo lonchukako. Bunabuabu beto tuele kweto kwa bau balembo loba yudayo. Kaditala mamu makutu tumamfumu. Mono ya kutula boncho kia kwa makanda mabandu. Mpasivo wanata mpulu suna teye kunchuka mtoto. Bale mbolo ba yuda yo ba yangala la mambu momo, iba bantika sika mambu manfumu. Iba bonso no ba kalansatu wa moyo ukondolo nsuka ba kwikila. Mambu manfumu mamuanga na muzunga kiokyo kia kionso no. Kansi ba yuda yo ba sindi sila ba kento ba kalansambi la nganzambi, iba antipa luzitu mumbanza muzoma Paulu ye Barnaba. Mboki bao ba kubakuma muntoto wao. Baba kalabobo ba ubole, bakubakubu jila fundu fundu jatambi biyawu, yeba yenda kwao kumbanza ikone. Milongu kiku Antiochia, miafuluka kwa kese ye kwa mpeve ya nlongo. Mavanga kapukia kumieya. Mumbanza ikone, Paulu ye Barnaba bakota mpemunzi ya utukutukunu ya bayuda yo. Baba vova ye bantu ba bingi, bayuda yo, iba lembo ba yuda yo ba kwikila. Kansi ba yuda yo ba lembo zola kwikila, ba sindi sila ba lembo ba yuda yo, muvanga mambi kwa zimpangi zozo. Paulu ye Barnaba ba vwanda bilumbi ya bingi mumbanza ikone. Ba uba vova mukibakala mumatadidi mfumu. Mfumu wa songa vo malongi mau, mudia nlembo andi makala makedika, buka bavana lulendo muvanga bimangu, ye mambo mangitukulu. Bantu mumbanza ikone bavambana. Bankaka bakala kundambo wa bayuda yo, ye bankaka kundambo wa zintumwa. Bayuda yo, ye balembo bayuda yo, vakimosi bakuluntu bau, bakuba mamu kwa misa Paulu, ye Barnaba, ye mukuba vonda mumatadi. Zintumwa, buzaba kusadi ambu diodio, bao batini na muzimbanza za lisitila, ye delebe, imbanza za zunga kia likaoni. Ye mundambu za mbanza zozo. Kuna baba bantika samu na nsamu wa mbote. Mumbanza lisitila, wakala vuandanga bakala dimosi dia kala koka tuka kabutu kila, ye kalenda mudiatako. Yandu wa dimba mambu mavova Paulu, Paulu wa nsunga mana, ye wa mona vo yandu na ye minu, ye lenda nyakuswa. Una Paulu antela mundinga ya ngolo. Tela mana nchui. Bakala diodio dia dumuka, ili abantika diata. Bantu ba muna mambu mavanga Paulu, bao baboka mundinga nsi kilika oni. Sinzambi sikuru mukini kwa beto mukifoni kia mundu. Bao baboki la banaba, Zeuse, ye Paulu, Elemene, kadi Paulu wakala mpovi. Nganga nzambi ya Zeuse, wanata zingombe yebifulu kunzo ya lusambulu, ya Zeuse, ya kalava mwelo wa mbanza. Yandi yendonga ya yo, ya bantu bazola vana minkailu, mudiamudi ya zintumwa. Kansi zintumwa zozo za zole, buza uwabo, za uza pasu la binkutibiao. Balundu muka kwa kalabantu, ye baboka. Pampani, bila ngilu tivangila mambu mampila ya. Beto tunakaka bantu boncho beno. Beto tukulu nati ninsamu wambote, tuetikulu lomba musisa biteki biobio biampamba, ye mubangu muka kwa nzambi ya moyo. Yandu wavanga Zulu, Ntoto, Mbu, ye bia bionso no bienamo. Muntama, nzambi wa yambu la makanda mamonto no malanda nzira zabao kibeni. Mbeleko yandu wakisonga ntangu za zonto no mumambo temandi makavanganga. Yandu kuluvana nga zimvula zituka nga kuzulu. Yandu kuluvana nga mimbutu mianchungi zao. Yandu kuluvana nga madia ye ufulusa nga ntima mieno mukiese. Peleko zintu mwazavu wa mambu momo. Kansi mumpasa zingi beni baoba lenda mukuwa kakidila. Pasi voba lembwa vana minkayulu mudiamudiao. Bayuda yo batuka kumbanza Antiokia muzunga kya Pisidia. Ye kumbanza Ikone. Bayiza, balenda mubaka nkangu wowo kunimau. Mboki bazuba Paulu Matadi, mukumvonda. Yeba nkoka kumbazi ambanza, kadibao babanza vo ya ndifuidi. Kansi mkwikizi, bumia nzungidila, ya ndi watelama, yuavutu kwa mumbanza. Lumbu kia landa, ya ndi yebanaba, bayenda kumbanza delebe. Paulu ye banaba basamu na nsamu wambote mumbanza delebe. Ye muna bao babaka minkwiki zimia mingi. Mboki bao bavutuka kumbanza lisitila. Ikone ye kumbanza Antiokia muzunga kia Pisidia. Bao basiamisa mintimami ya minkwiki zi. Ye bakuba kindisa mutuma sikila muminu. Bakuba tela tufuti mona mpasi za zingi mukota mukimfumu kia nzambi. Baba kubasodi laba ungudi za bantu mukonso dibundu. Buba mana mina nsoki yesambi la nzambi. Baba kubatula mumoko mamfumu uba kwikila. Mboki baba uba vyokila muzunga kia Pisidia. Iba luaka muzunga kia Pamfilia. Baba buba mana samuna masonu kama nzambi kumbanza Pelenge. Baba yenda kumbanza Talia. Tuka kuna baba yenda ku Antiokia mumasua. Imumbanza yoyo bakubatula kunsi ya nlemvu wa nzambi mukisa lukiokio kiba meni lungisa. Buba luaka kumbanza Antiokia, baba kutikisa biela bia dibundu, yeba kubatela mamo makubavangila nzambi. Yebonso nzambi kazibudila mwelo kwa balemo luba yuda yo, pasivo ba umpe bakuikila. Baba kala kuna ntangu ya nda yemi kuikizi.